बेशक जिन कुरान जो उन्हें वक्त इनकार कयो जडे वटन आयो से असा खां गुझा नाहिन ऐं बेशक हो किताब इज्जत वारो आहे।